Amiről beszélni fogunk, az a Hell or High Water című film, vagyis a magyar címén a Préri Urai című film. Ez egy republikánus programfilm, én úgy gondolom. Tehát ha van ennek a trumpista a Make America Great Again kampány szlogennek van filmváltozata, akkor az ez. Vagy van jelentése, vagy hogy ha Donald Trump jelenséget, vagy, de nem is a Donald Trumpot, mert Donald Trump az csak egy médiapojáca. Egy reality hős, aki most éppen a politikában értékesíti magát. De hogyha mindazt a társadalmi jelenséget és felhajtó erőt, ami a Donald Trumpot képezte, és ami a Donald Trumpból Donald Trumpot, meg amerikai elnököt csinált, meg akarjuk érteni, akkor ahhoz ez a film, a Hell or High Water, úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen. Érdekes módon én, amikor elkezdtem nézni, ez egy nagyon jó film, és mindenkinek bátran ajánlom. Ugyanakkor folyamatosan az az érzésem volt, hogy a dialógusok egy részét Lenke néni írta személyesen. És amikor ezt elmondtam a Robinak, ő azt mondta, hogy ugyan, az a No Country for Old Men volt szerinte. És szerintem meg ez. Ez egy ilyen szociálisan érzékeny, szomszédokos, bankrabló western, miközben az elvet rabszolgáikért máig leghangosabban síró fehér embernek a nosztalgikus siránkozása, hiszen Texasban játszódik. Ez a leghangosabb déli állam. Ez hordja a leghangosabban a matricát az autónak a lökhárítóján, a konföderációs zászlót. De közben egy jó film. Szerintem az konszenzus lehet köztünk, hogy ez egy jó film, tehát minden létező esztétikai, meg bármiféle ilyen egyetemes, úgynevezett szakmai szempont szerint ez nyilvánvalóan egy kiváló film. De szerintem ez egy kiváló zsánerfilm. Ez egy nagyon jó akciófilm, ami megvan kenve ezzel a mázzal, amiben például Robi belevetíteti ezt a trumpizmust, és csinálhat belőle egy ilyen gyönyörű, szép narratívát a társadalom egészére nézve. Szerintem ez a film azért messze nem ennyire mély. Tehát csak azért, mert fogod a tipikus rajzfilmes, akciófilmes főgonoszt, és bajuszpödrögető európai vagy terrorista helyett lecseréled a bankokra, attól te még nem mondtál értelmes tartalmat a bankokról. És ami nagyon vicces ebben a filmben, az, hogy ezt egyébként egy skót, azt hiszem, hogy skót rendező csinálta, de mindenképpen brit, tehát semmiképpen sem amerikai, és semmiképpen sem texasi, és amit látunk a filmben, déli Amerika, azt szerintem sokkal inkább egy ilyen aktuálpolitikailag divatos kontextus, amit felhasználhat ez az egyébként remek akciófilm arra, hogy úgy tegyen, mintha bármi mondana azon túlmenően, amit egyébként mond, és amit egyébként mond, annak ezen túlmenően is van egyébként egy számomra nagyon érdekes filozófiai vonzata. Hát amiért ez a film igazából tök jó, az, hogy semmiképp se a jó győzedelmeskedik a gonosz ellen, hanem a végén van egyfajta ilyen morális eldönthetetlenség abban, hogy most kinyert és kiveszített, és igazából senki. Tehát megvan az a jellege, ami a legjobb westerneknek, ugye, hogy Ez ténylegesen a senki földje, ez ténylegesen egy olyan ilyen posztapokaliptikus, szinte posztapokaliptikus világ a saját korán belül, ahol az értékek már így elvesznek, és mindenki egy hatalmas katyvaszba van. Még csak azt sem tudjuk, hogy ki a jó itt, és ki a rossz. Nagyon nem egyértelmű, és nagyon nem könnyű eldönteni ebben a filmben, hogy ki a jó, és ki a rossz, és többek közt ettől is jó film. Egyébként tökéletesen ki van zárva, hogy ez egy akciófilm. Ez egy filmdráma. Minden elemében filmdráma. Tehát, hogy ez aztán nem akció. Ha valami nem akciófilm, akkor a Hell or High Water az aztán nem akciófilm. Akkor thriller, bocsánat. Nevezzük thrillernek. Dráma akkor lenne, hogyha nem lenne az egész film az első 5 másodperctől kezdve nyilvánvaló. Onnantól kezdve, hogy a kamera elindul balra forogva, a falon van egy graffiti, ahova az van írva, hogy bezzeg az irakiaknak, segítetek minket, meg itt hagytatok cserbe. Valami ilyesmi fel van fújva a falra, egy ilyen veterán katonás amerikai szöveg. Én már abból a pillanatban tudtam, hogy jó, akkor ez a film, ez nyilvánvalóan most arról fog szólni, hogy a szegény elnyomott amerikai munkásosztály, ahogy bosszút áll az elnyomó szuperhatalmon, és azt gondolom, hogy ebben sok igazság lehet, de így ebben a formában nem más, mint gics. És ezzel fel vannak töltve a filmben található lyukak. És ezzel egyébként a világon semmi gond nincs. Minden akciófilm és minden thriller ezt csinálja, mióta világ a világ. Gyerünk már, mozgás! Hol van bele kicsit? Mi ez itt? Felégetik a mezőt? Mi a szarért tennénk? Az autó út felől indult, és azóta követ minket. Mi tehetünk esetleg valamit? Hát pusztítson el, nem kilódnék tovább. Vágd azt a kerítést! 21. század, én meg űzöm a marhát a tűz elől. És csodálkozom, hogy a fiamat miért nem vonza ez a szar. Gyerünk! Rajta, lőd meg a parát! Bejelentsük? Brazos folyón túl úgy se terjed. meg nincs is kit kiküldeni. Ezek csak magukra számíthatnak. Az élet szerintem nagyon jó példa arra, ami jó is a filmben, meg rossz is a filmben. Tehát, mint mondtam, van rajta ez a ilyen kulturális kulimász, ami jelenleg ilyen aktuál politikai dolgokról szól. De mégis annyira erősen üti a fejemet ezzel, amit ő mondani akar, és igazából olyan nagyon sok mély dolgot nem mond. Hát értjük ebből a jelenetből, ugye találkoznak a Texas Rangerek, találkoznak ezekkel a szegény lovakat, vagy birkákat, marhákat terelő, igen, cowboyokkal, akik tulajdonképpen itt direktbe kiszólva szinte a kamerából, ténylegesen ilyen szomszédokos módon, hogy Zoszi mondta, elmondják a nézőnek, hogy hát az a baj, hogy most már ugye nincsen munka, meg hogy a régi jó értékekből nem maradt semmi. Meg az unokának nem kell a nagyapa földje és a munkája, van, és meg a hivatal úgysem intézkedne, mondja a hivatalnok, tehát van, már be van. Sem jelenti. De most hangsúlyozom, semmi baj nincs ezzel a film egészén belül, tehát ez így nagyon jó elfér egy ilyen világ felvázolásnak, csak ne gondoljuk már azt, hogy ebből ténylegesen kézzelfogható tartalmakat tudunk levonni arra, hogy ténylegesen mi történt a bankokkal, miért omlott össze 2008-ban a gazdaság, mi történt szegény fehér középosztállyal, és nagyon szerencsére a film ezt azért ellenpontozza. Nem ilyen történelmi, nem ennyire konkrét, meg nem ennyire történelmi, ennél egzisztenciálisabb. Nem itt arról van szó, hogy az ellenség az láthatatlan. Arról van szó, hogy a gonosz a világban nem testesül meg, nem jön el a fekete lovas, aki megnyomorítja, megkeseríti az életünket, ahogyan Frank volt egyszer egy vadnyugatban, aki a gonosz, és akit le lehet győzni a film végén. Itt a gonosz az láthatatlan. Itt a gonosz az egy gonosz szisztéma, egy gonosz rendszer, ami a világunkat megrontja. Mondjuk ki, hogy mire gondol a film is végig a hitelválságra. Tehát konkrétan ebből származik. A lakáshitelválság. Egy western filmekben régen az intézményes banknak a szerepe az volt, hogy kirabolták, itt is bankot rabolnak, csak itt a banknak a másik szerepe az, hogy megrabolta a társadalmat. Ez egyébként egy zseniális poén, tehát ez egy zseniális neo-western poén, és annak tökéletesen a helyén van. De hogyha valaki szeretne erre az egész témáról többet tudni, az inkább a Big Short című filmet nézze meg. Könyörgök, ezt a filmet pedig nézze meg azért, mert tök izgalmas. De a Big Short az elmagyarázza az embereknek a hitelválságot, mint egy tanárbácsi. Valóban. A film ez nem erre vállalkozik, ez nem erről szól, nem is ezt akarja, ez nem erről szól, ez sokkal egzisztenciálisabb, ez sokkal, hogy mondjam, ez sokkal egy mélyebb réteget, egy földhöz közelibb, egy a földrökhöz, ehhez az amerikai prérihez, sokkal közelibb, sokkal szervesültebb, nem véletlen, hogy nagyon sok kép a filmen ebben a susnyában, ebben a parlagban játszódik, és nagyon sokat mutatja a kamera ezt. Ezzel egyébként a magam ugyan teljesen egyetértek, csak nem gondolom, hogy ez a bankokról szóló rész lenne ez a kulcs, hanem sokkal inkább a szereplők különböző származása. Ugye van az alapvető déli Texas Ranger, aki világ életében cowboy volt, az apja is cowboy volt, a nagyapja is cowboy volt, és az ő társa egy indián. És rendszeresen egy félig mexikói, félig indián. Félig mexikói, félig indián. Na jó, az a menő, hogy milyen elképesztően nem PC ez a film. Az a halálosan menő, hogy a PC-t végleg egyszer s mindenkorra leválasztja a humánumról. De hazudja. Tehát, értjük, hogy a kettő az két különböző dolog. Texas nem ilyen. Lehet, de én nem tudom, milyen Texas. Nem tudom, voltam Texasban egyébként történetesen, de nem akarok úgy csinálni, meg úgy pózolni a 90.9-es frekvencián, mint hogyha én aztán tudnám, hogy milyen Texas, és el akarnám magyarázni Amerikának, hogy a Hell or High Water az nem Texas. Maradjunk annyiban, hogy az, ami itt megtörténik, és ami már nagyon-nagyon régóta illett volna, hogy megtörténjen a filmvásznon, hogy válasszuk szét az etikát, meg a politikai korrektséget, nem a szavak teszik a humánumot, hanem a beszélő szándéka teszi a humánumot. És ezt a nagyon konkrét distinkciót eddig ilyen formában, ilyen kőkeményen egyetlen film sem fektette le és vállalta fel. Az úr pocakjából ítélve túl van már néhány kilakoltatásom, megbocsát. Elnézést, bankár úr. Nem voltak bekapcsolva a biztonsági kamerák? Dehogy is nem. És fel is vették a rablást? Hát persze, hogy miféle bank az, ahol nem veszik fel, mit lát a kamera. Hát olyan Texas Midlands féle. Nagyszerű, van felvételünk. Belenézel, amíg átkukkaltuk a gyors kajáldába? Veszel nekem is valamit? Éhen halok. Itt nincs bölényhús. Félig mexikói vagyok ám. Majd kapsz mexikói sertést is, ha végzek az indiánusokkal. De még van egy pár. Furcsa humoruk van a biztos urak. Nem. Csak neki. Igen, itt a hősünket hallottuk, akit ugye a Jeff Bridges játszik, és aki ugyanazt a figurát játssza egyébként, amit a Tommy Lee Jones a Nem védnek való vidékben. Egyébként ez a film a Hell or High Water, amiről beszélünk, ami a szörnyű magyar Préri urai címet kapta. Megint csak nem sikerült lefordítani az eredeti címet. Nyilván a készítők azok tudnak filmet készíteni, csak címet adni nem tudnak. Ezért a magyar stúdió az mindig felülírja. Segítségükre siet. De nem értem egyébként, hogy miért nem forgatják újra a filmet. Hát, hogyha ennyivel jobbak, meg ennyivel jobban tudják, hogy mi ez a film, teljesen jogos lenne. Szóval azt érzem, hogy a Nem vinnek való vidék, az így nem értettem, mire való. Nem értettem, hogy mire való az a folyamatos sírás rívás, amit ott a Tommy Lee Jones lerendezett, hogy jaj, a régi világ, jaj, régen még jó volt, most meg már ez a szörnyű erőszak elszabadult. Jaj, de az én időmben még nem ilyen volt. És nem értettem, mert nem ment ki az egész, nem futott ki az egész semmire. És végre elkészült a film, és most értettem meg, hogy hát a Nem vinnek való vidék végig ez akart lenni, csak nem sikerült neki. Hát végre leforgatták azt a filmet, amit a Nem vinnek való vidék készítői, egyébként a zseniális Coen fivérek, nem voltak képesek, mert az a film egy trágyalé. A Nem vinnek való vidék az egy magas művészet bluff. Ez a film, ez nagy pedig... Ja. De ez a film is kamu maga módján. Nyilvánvalóan ez a film, ez valódi. Oké, sokkal fogyasztóbb kamu. Visszatérve egy pillanatra erre a politikai korrekt témára, azzal én teljes mértékben egyetértek, hogy hál' Istennek ez a film, ez nincsen kilúgozva a PC nyelvezettel. Tehát olyannak ábrázolja az embereket, amilyenek azok a maguk valójában, most nem arra gondolok, hogy biztosan pont ilyenek a texasiak, mint kifejtettem, szerintem ez azért egy hatalmas ilyen sztereotípiákra épülő gics. De nem ez a lényeg, hanem azt mondja, hogy oké, az emberek így beszélnek egymással. Egymás között akár egymásra is rasszista poénokat használnak. Ilyen szempontból a film valóban anti-PC. Ennek ellenére a film végkicsengése az egyáltalán nem anti-PC, egyáltalán nem rasszista semmilyen módon, egyáltalán semmi köze nincsen a Trumpi értékrendhez. De az anti-PC, sőt, ne haragudj, az anti-PC az nem rasszista. Tehát, hogy ezt a két fogalmat ne mossad össze, főleg ne ebben a rádióműsorban, az anti-PC-nek a rasszistához semmi köze nincsen. Az, hogy valaki nem hagyja, hogy kilúgozzák a szájából a szavakat, meg a fejéből a fogalmakat, az nem jelenti azt, hogy rasszista lenne. Az egyik az szavakon lovagol, és fogalmakat tilt be, meg gyomlál ki, a másik az pedig a beszélő szándékát vizsgálja. Attól, hogy valaki anti-PC, maximálisan lehet, a messze menőkig lehet humánus. Semmi köze a rasszizmushoz. Semmi köze ne csináljunk etikát a politikai korrektség követelményeiből és diktátumaiból. Nem, én ezt a különbségtételt pusztán azért teszem meg, mert nem akarom azt, hogy bárki azt gondolja az alapján, amit te mondasz, hogy ebből a filmből majd ő megkapja azt, hogy a mexikói a gonosz, meg az indián a gonosz. Azért nem erről van szó. De nem a gonosz, tisztáztuk a fogalmi zavart. De a lényeg a számomra ebbe a filmbe, az egésznek a morális vonatkozása és filozófia dimenziója, ami számomra sokkal erősebb, mint ez a ráerőltetett aktuál politizálás. És ez a morális filozófia dimenzió nem más, mint az, hogy kinek mi a tulajdona, mint népcsoport, kinek mi az ő földje, ki hogyan vette el a másiktól az ő földjét, és ebben rendet lehet-e tenni. A főhőstől elveszi a saját földjét. Jó, hallgassunk egy jelenetet. Ami pontosan erre vonatkozik. Te laknál itt? Az egyetlen vasáruboltban minden kétszer drágább, mint a városban. Az étteremben egy vipera a felszolgáló. Hogy lehet egy ilyen helyen élni? Képzeld, már vagy 150 éve csinálják. Barlangokban meg 150 ezer évig éltek, azt már mégse csinálják. Hát a te őseid talán igen. A te őseid is. Régen még azok voltak az indiánok, amíg valaki kiirtotta, megtörte, végül meg beolvasztotta őket. De 150 éve még ez az én őseim földje volt. Minden, amit itt látsz, az itteniek nagyszülei elvették. És most tőlük is elveszik. Csak ezúttal nem egy hadsereg, hanem azok a rohadékok odaállt. A bank. A film az szerintem annak a kietlen, kegyetlen, szomorú, lehangoló, azzal semmit kezdeni nem lehet valóságát boncolgatja, hogyha te megpróbálod erőszakkal visszafoglalni azt, ami a tied, amit egyébként a főhős is csinál, és ebben a párbeszéd ugye elhangzik az egyik főhősünknek, a kollégájának a beszéd a saját népcsoportjáról. Ugyanezt történik a másik főhősünkkel, akitől akinek az édesanyjától ugye jelzálog útján próbálja a bank elvenni azt, ami az övé volt. Erre tervel ki egy mestertervet a főhősünk, hogy ezt hogyan fogja erőszakkal megakadályozni. Csak az a probléma, hogy amint ő ezt megpróbál a saját szakállára erőszakkal rendet tenni, az egész elszabadul, és a végén csak több igazságtalanságot szül. Mert ugye saját maga számára kiharcolta azt, ami az övé, valaki mástól elvett valamit, ami meg azé volt. Tehát itt ugye nem akarjuk előni a poénokat, de ugye több ember áldozattal is jár ez a kis hadművelet, ami nem volt benne eredetileg a pakliban. Nem volt benne. Akkor ez most miféle igazság? Na de pont ettől jó film. Na de látod, pont ettől pont, jó pont, pont erre akarok kiukadni. Pontosan ettől jó a film. Nem pedig ettől a bankos hablagytól, hanem pontosan attól, hogy nagyon sok mindentől jó nem fogsz tudni, film. Nem fogsz tudni erőszakkal, nem fogsz tudni pattogással igazságot szolgáltatni az ősök bűneire, vagy a tégedért sérelmekre, ez így nem fog működni. Nem, azért. Semmi már, egy akkora erőszakos katyvaszban élünk, ez a film ez igazából morálisan teljes mértékben anarchista, nem azért, mert azt preferálja, hanem azt mondja, hogy ez van. Nem tudod visszavenni, mert ha visszaveszed, elkövetsz újabb igazságtalanságokat, amikkel megint csak elveszel más emberektől valami. Hát, meg arról van szó, hogy összeszövetkezel a pszichopata bátyáddal, mert egyedül nem tudod végrehajtani a mestertervet, és a pszichopata bátyád az olyan helyzeteket fog létrehozni, amely helyzetekért már nem tudod vállalni a morális felelősséget, és az igazad, ami kezdetben volt, az is elvész útközben. Az a jó, hogy nem romantizálja ezt a fajta önbíráskodást. Így van. Vagy ezt a fajta egyéni igazságtételt. Meg attól jó ez a film, hogy nagyon nem egyértelmű, hogy kikkel lehet itt azonosulni. Tehát azonosulsz valakikkel, és elidegenedsz tőlük. Aztán azonosulsz valaki mással, aki az ő vesztükre tör, és azoktól is elidegenedsz. És ezt többször véghez viszi veled a rendező, meg a film készítői, és ilyen módon az egész filmnek az erkölcsi tere az így ilyen zavaros lesz, mint a valóság. És azt gondolom, hogy pont ettől jó film, ha valamitől. Na, mit nem kérnek? Pardon? Mit nem kérnek? Én már 44 éve szolgálok fel itt. És még soha senki nem rendelt semmi más, csak is hátszínt sült krumplival. Kivéve azt az elvetemült New Yorkit. Pisztrángot kért volna annó még 87-ben. Nincsen nálunk semmiféle pisztráng. Hátszínünk az van. Tehát akkor tisztázzuk, nem kérnek főtt kukoricát? Vagy inkább zöld babot nem kérnek? Na döntsék el, melyik nem kell. Nekem a zöld bab. Nekem se kell a zöld bab. Két hátszín angolosan sütve. Kérhetném az egyiket. Ez nem kérdés volt. Egy dolog biztos. Ezt itt senki ki nem rabolja. A Hell or High Water, azaz a Préri Urai című filmről beszélgetünk, ebből hallgatunk részleteket. Ez az a film, amely valahol hamis, mert azért Texasról érezzük, hogy az egy keményen rasszista, és keményen a mexikói határnak feszülő környék, vagy akár a bevándorlási hullámnak. Mindenki szociálisan roppant érzékeny ebben a filmben, abban az államban, ahol a legbüdösebbek szerintük a mexikóiak, és aminek a polgárai a leghangosabban követelik vissza az elvett rabszolgáikat. Egy utópia szerintem az, amit itt a két főszereplő, a Jeff Bridges, illetve a félig indián, félig mexikói rendőrtárs között látunk, de ez ettől még egy rohadt jó film. Ha legközelebb valaki balesetmegelőzési kisfilmet akar, vagy ilyen drogprevenciós filmet akar gyártani, tudod, amin a YouTube-on hónapokig szoktunk röhögni, mert annyira nyomorultan sikerül, akkor ezeket a forgatókönyvírókat kell előhalászni, sőt, még gyanítom, hogy Horváth Ádámnak is nyugodtan ajánlhatjuk, hogy nézze meg, hogy milyen jó lett a Szomszédok The Movie Mert komolyan mondom, Lenke néni szájából hangzik el a legtöbb mondat. Rohadt kínos némelyik dialog, de a cselekmény az elgondolkodtató, és morális fordulatokkal teli. És ez hozza a filmnek az értékét. Párszor lefordul, hogy fogtam a fülemet, hogy Janka néni, Lenke néni, Vágásiék beszélnek a képernyőn western ruhába öltözve. Elmagyarázhatnánk a cselekményt, és hogy mit érdemes gondolnunk. Tehát mind a kettő elhangzik meglehetősen elégszer, hogy a legbutább néző is értse, hogy miért okos ez a film, ami nyilván önmagában ellentmond az okos film definíciójának. Meg amikor bankár úrnak szólít valaki, tudod, mert nincs rá fél perc, hogy bevezessük, hogy ő John és bankár, és majd hey John, hanem bankár úr, és jó, akkor ő biztos a bankár. Hát szerintem nagyon erős az nagyon erős, mert eddig ezzel még senki nem próbálkozott meg, hogy a társadalmi és a köztörvényes bűnözést ütköztesse, így egymással szembeállítsa. Igen, van ennek egy ilyen Godzilla kontra King Kong jellege. Kifejezetten. És nem ezt teszi a Robin Williams az esőnek fordulva, az égnek meredve? Minden idők legnépszerűbb, legjobb filmjében? Ja, igen, tehát én tudom, hogy mire gondolsz. A Shawshank Redemption-re, a remény rabjaira. Tim Robbins-ra gondolsz? Tim Robbins. Ja, bocsánat, kipontam. Robin Williams. Én a Halász király legendájára gondoltam. De szerintem nem. Szerintem nem. Másik Jeff Bridges film. Szerintem valami másról szól. De minden esetre az biztos, hogy ez a film, ez valamit megmutat nekünk abból, hogy a legvégén a filmnek egy párbaj jelenet, de csak verbálisan, nem vívják meg a párbajt, de ott van a jó, és ott van a rossz, és nem tudjuk, hogy melyikük a jó, és melyikük a rossz. Nem tudjuk igazán, hogy melyikük a jó, és melyikük a rossz. Mondhatjuk azt is, hogy két jó van a végén, de mégis ellenségek, és nem azért ellenségek, mert bármi bajuk lenne egymással, hanem azért ellenségek, mert a történelem, meg a világrend erre a két pólusra rendelte őket. És mind a kettő igazságot akar, vagy akart, de mind a kettő elbukott benne, mert nem sikerült szintisztán átvernie, mert az igazság keresése erőszak útján erőszakot szült. Meg mert az igazság az nem teljesíthető. Nem teljesülhet be. Az igazság, arról van szó, hogy az igazság egy elvont eszmény, és az elvont eszmény érdekében mi itt, a porban, mi itt fizikai harcokat vívunk, hogy ezt az igazságot, ezt az elvont fogalmat, ezt érvényesítsük, és lehetetlen, mert minduntalan elbukunk benne, mert ez nem az evangélium, mi pedig nem vagyunk Krisztusok. Ez volt a Hell or High Water, ez volt a Prairie Urai című film. Miért ez a címe? Mit jelent az, hogy Hell or High Water? Ez egy dalrészlet szerintem, de ez, hogy jöjjön bármi is, én akkor is. Bárhogy lesz, úgy lesz. Konkrétan elhangzik egyébként a filmnek az eredeti angol nyelvű verziójában, abban a jelenetben, amikor végrehajtja a főszereplőnk a legfontosabb pénzügyi tranzakciót, és biztosítja a főszereplőt arról, hogy mostantól bármi történik, az ő pénze biztonságban van, vagy hát most már nem történhet baj az ő tervével, és ekkor használja ezt a kifejezést. Akár akár áradás, gyötör, én keresztül viszem. Nyilván itt azért van egy ilyen játék ezekkel a szavakkal. Hát akkor itt leginkább arról van szó, hogy a kisember lesz akármi is, át fogja ütni az amerikai, a meghazudtolt és megcsalt amerikai álmon a maga igazságát. Igen, de miközben ezt teszi, ő maga is megcsalja ezt az amerikai álmot, hiszen másoktól veszi el, ami a legfontosabb. Még a saját álmát is megcsalja. Ez a legszörnyűbb, ez a legfájdalmasabb benne, hogy nem lehet helyreállítani a megcsalt és megrabolt amerikai álmot, még a saját álmomat, mely szerint helyreállítom a megcsalt és megrabolt amerikai álmot is meg kell csalnom, és meg kell rabolnom, és végül nem marad semmi más, csak a megszomorított ember, aki elbukott, és még hogyha sikerült is megvalósítania valamit, most már ő semmi más, mint valamiféle eszköze a családjának, vagy valakiknek, akikért az egészet végül is megtette. Semmi más nem marad, mint a mögötted lévő történelem, ami rád nehezedik teljes súlyával, és ott vannak a te döntéseid, amikkel együtt kell élned. Ez konkrétan elhangzik egyébként a film végén. Az egyik főhős mondja a másiknak, hogy aludj, ahogy tudsz, ez most már egész életedben ott lesz veled. Veled igen, de ott van a család, és ott vannak az utódok, ott vannak azok, akiknek megváltottad ezzel az életét, és ott vannak ők, akikért érdemes volt, akiket meg tudtál váltani ezzel, te elkárhozol, de ők kapnak egy esélyt. Kapnak egy esélyt tőled, mert Amerika megcsalta őket, de te megváltottad.